jej części. Zrobimy to za ciebie, Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 26 lutego, minęła 12. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. 250 tysięcy złotych dla mieszkańców Trzech Kamienic. Komisja od warszawskiej reprywatyzacji przyznaje kolejne odszkodowania. PSL z propozycją 1000 złotych podwyżki dla nauczycieli. Ludowcy swoją propozycję złożyli w Sejmie. Rzecznik Kremla odniósł się do stażu swojej córki w Parlamencie Europejskim. Mówi o zwykłej praktyce zwykłej studentki. Są odszkodowania dla mieszkańców kolejnych kamienic w Warszawie. Komisja weryfikacyjna przyznała 250 tysięcy złotych dla lokatorów nieruchomości przy Marszałkowskiej 43, Szeregera 72 i Jagiellońskiej 27. Po przedstawieniu decyzji przewodniczący komisji Patryk Jakiń zaapelował do Stołecznego Ratusza o wypłatę odszkodowań. Materiał dowodowy w tej sprawie jest bogaty. Oprócz tego komisja dysponuje dodatkowymi wyjaśnieniami, dokumentami, które nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że te środki i tak symboliczne w stosunku do krzywd się naprawdę należą. To jest takie przywracanie sprawiedliwości. Jeżeli tak się nie stanie, to oczywiście liczymy na to, że sądy wkrótce zaczną rozpatrywać te wnioski. Przykro, że ratusz się od nich odwołuje. Patryk Jaki mówił również, że Stołeczny Ratusz nie musi wykładać pieniędzy na odszkodowania z własnego budżetu. Wystarczy, że przeznaczy na to odzyskane przez komisję pieniądze, które pochodzą od osób zamieszanych w tak zwaną dziką reprywatyzację, którym komisja nakazała zwrot nienależnych zysków. Projekt ustawy podwyższającej pensje nauczycieli składa w Sejmie Polskie Stronnictwo Ludowe. To jeden z elementów pakietu społecznego ludowców. Po pierwsze, oczekujemy rozmów premiera ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, innymi związkami zawodowymi, środowiskiem nauczycielskim. Po drugie, składamy ustawę podnoszącą wynagrodzenie dla wszystkich nauczycieli o 1000 zł. Po trzecie, zgłaszamy wniosek o dofinansowanie samorządów, szczególnie tych, którzy przekazali również prowadzenie szkół organizacjom pozarządowym. To szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Kolejne rozwiązania mają być zaprezentowane w kolejnych dniach i mają dotyczyć służby zdrowia, niepełnosprawnych, rolników, a także pracowników budżetówki. Przypomnijmy, nauczyciele żądają podwyżek w wysokości 1000 zł. Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje natomiast inne rozwiązania, m.in. płatne dodatkowe zajęcia, nowe świadczenia dla nauczycieli stażysty i rozszerzenie uprawnień do dodatku za wyróżniającą pracę. Szefowa resortu Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagradzania nauczycieli. Zgodnie z nim płace zasadnicze od stycznia 2019 roku wzrosły, zależnie od stopnia awansu zawodowego, od 121 do 166 zł brutto. Zarzut usłyszał 16-latek podejrzany o zranienie nożem bramkarza Miedzi Legnica. Chłopak nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokurator zastosował wobec niego dozór kuratora. Do ataku doszło w nocy z soboty na niedzielę. Między bramkarzem a grupą 5 szesnastolatków miało dojść do ostrej wymiany zdań, w wyniku której jeden z napastników ranił nożem 19-latka. Sportowiec trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację. Jego stan jest stabilny. Trzecia śmiertelna ofiara grypy na Lubelszczyźnie z powodu powikłań zmarła starsza kobieta. Niespełna 2 tygodnie temu zmarł 18-latek. Na początku miesiąca z kolei 80-letnia osoba. Tylko od 16 do 22 lutego w Lubelskiem grypa położyła do łóżek 7 tysięcy osób. Tydzień wcześniej to było ponad 12 tysięcy. Może ferie, trochę dzieci się rozjechały w tych skupiskach, nie przebywały, czyli żłobki, przedszkole, mniej dzieci w szkole. I też ta transmisja wirusa była mniejsza, natomiast grypa jeszcze do marca tak najczęściej u nas jest. Natomiast w styczniu mieliśmy powyżej 31 tysięcy zgłoszeń, podejrzeń i zachorowań. I podobnie jest w lutym, a jeszcze mamy jeden tydzień. Mówiła Beata Nadolska z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie. Niektóre lubelskie placówki wprowadziły ograniczenia w odwiedzinach chorych. W sumie w Polsce z powodu powikłań pogrypowych zmarło do tej pory 67 osób. Zwykła praktyka zwykłej studentki, tak nazwał pracę swojej córki w Parlamencie Europejskim rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Jelizawieta jest stażystką francuskiego eurodeputowanego Emeryka Szuprada. We Francji studiuje prawo i stosunki międzynarodowe. sprawę. Jak ujawniło Radio Wolna Europa, jest stażystką w Parlamencie Europejskim i może mieć nieograniczony dostęp do unijnych dokumentów, a także do wewnętrznej sieci komputerowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Maksymalnie 11 stopni zobaczymy dzisiaj na termometrach w Szczecinie, 10 będzie we Wrocławiu, Gorzowie Wielkopolskim i Poznaniu, 8 w Gdańsku, Warszawie, Łodzi i Katowicach, 7 w Olsztynie, Kielcach, Krakowie i Rzeszowie, 6 w Lublinie i Suwałkach, najmniej 3 stopnie w Zakopanem. Popada na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przyjdź do MediaMarkt i zamów najnowszy smartfon Galaxy S10 i S10 Plus w przedsprzedaży. A bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds otrzymasz w prezencie. Przedsprzedaż trwa do 7 marca. Liczba nagród ograniczona. MediaMarkt. Kaszel suchy czy mokry? A teraz? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na KRUP. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłku dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnesowe misie. Afrofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Siedem minut po godzinie 12. Agnieszka Furtak-Bilnik. Witam Państwa i zapraszam na dzisiejszą audycję za, a nawet przeciw. Kuba Strzyczkowski jeszcze odpoczywa w Szklarskiej Porębie, a my tymczasem pytamy o to, czy 500+ na każde dziecko to dobry pomysł. Dziś zapraszam Państwa do tej właśnie rozmowy o zaprezentowanym w ostatnią sobotę przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego projekcie 500+ na każde dziecko. Jak powiedziała podczas sobotniej konwencji wicepremier Beata Szydło, do tej pory program 500+ przywrócił godność polskim rodzinom, otworzył przed dziećmi nowe szanse i stał się wspaniałym kołem zamachowym polskiej gospodarki. Wprowadzenie 500+ od pierwszego dziecka było społecznie oczekiwane. Złożenie takiej propozycji to 100% gwarancji finansowania. Tak powiedziała z kolei minister pracy, rodziny i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, a Gazeta Wyborcza nazywa tę propozycję PiS efektowną zamiast efektywną. Na to prezydent Słupska Jacek Biedroń uważa też, że rozszerzenie programu to tylko częściowe wsparcie, ponieważ koszty opieki i miejsca w prywatnym żłobku są dla rodziców nawet dwa razy wyższe niż to da im program 500+ na pierwsze dziecko. Czy program 500+ na każde dziecko to dobry pomysł? O to dziś Państwa pytamy, a moim pierwszym gościem jest Andrzej Polaczkiewicz, ekonomista. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Panią. Czy to prawda, że wprowadzenie 500+ od pierwszego dziecka było społecznie oczekiwane? No, takie projekty czy takie pomysły miały wszystkie partie polityczne, bo połapały się, że ta idea rzucona przypadkowo, bo przecież pamiętamy jej historię, ona po prostu zafunkcjonowała. Ona dała po prostu rzeczywiście poparcie polityczne. Ona oczywiście była robiona zupełnie z innych powodów, bo miała ona poprawić dzietność, czyli miała stworzyć, no można powiedzieć, lepszą demografię. Dzisiaj niestety mamy sytuację zgoła odwrotną. Po pierwszym chwilowym impulsie wzrostu demograficznego urodziło się 402 tysiące dzieci w 2017 roku. W 2018 roku mamy 388 i jesteśmy na bardzo poważnym minusie w stosunku do tego bilansu, powiedzmy sobie, urodzeń i zgonów. Czyli od tej strony ten program się nie udał. On się udał od strony, można powiedzieć, rzeczywiście pomocowej i tak naprawdę powinniśmy go nazwać programem pomocy społecznej. rozwinięcie jego aktualnie o kolejne, czyli o pierwsze dziecko, no będzie niosło te wszystkie wady, a nawet jeszcze większe niż miał ten program, kiedy płaciliśmy tylko na drugie dziecko. Tutaj powstaje po prostu problem płacenia ludziom, którzy mają doskonałą sytuację materialną i po prostu dawanie im pomocy społecznej na pierwsze dziecko po prostu mija się z celem. To może po prostu kwestia doprecyzowania tego programu, tak żeby pomagał jednak tym, którzy tej pomocy potrzebują. Tak, on jest nieprawdopodobnie kosztowny, bo umówmy się szczerze, że te urodzenia, które podałem, 382 tysiące, jak to przeliczymy na kwoty, które wydaliśmy, no to są kwoty horrendalne, czyli jedno dziecko, proces jakby powołania jednego życia na ziemi kosztuje nas ponad 1 000 000 zł, ale rzecz jest zupełnie w czym innym. Oczywiście powinien być program pomocy społecznej i tak się powinien nazywać ten program. W żaden sposób nie powinien być to program nazywany Dziecko Plus, bo po prostu on tutaj tej funkcji nie spełnia. I powinien być w związku z tym adresowany do tych, których sytuacja majątkowa po prostu implikuje otrzymywanie pomocy społecznej od państwa. W przeciwnym wypadku, no niestety, tworzenie takich programów będzie mocno obciążało budżet, choć, i to muszę powiedzieć jedną rzecz, ekonomiści tutaj wszyscy, prawda, mówią, że to jest jakby program, który będzie nas mocno obciążał i zadłużał, to jednak chcę zwrócić uwagę, że stymulacja fiskalna, tak możemy ten program, powiedzmy sobie, nazwać również z punktu widzenia pozycji rządu, jest absolutnie uzasadniona, bo po prostu istnieją na świecie programy stymulacji fiskalnej, w którym między innymi pobudzanie popytu odbywa się poprzez różnego rodzaju transfery społeczne. Problem jest tylko taki, czy my już tym programem 500+, nie domkniemy tej możliwości stymulacji fiskalnej i nie mamy już jakby rezerw finansowych w tym zakresie i wtedy każdy następny program stymulacyjny, który tutaj w sobotę ubiegłą był bardzo rozbudowany, czy już nie będzie musiał być jednak finansowany z długu albo do druku pieniądza. To jest to ryzyko, które tutaj w tej sprawie widzę. Ale jeśli chodzi o samą stymulację, można powiedzieć, konsumpcji, to jest jakby w metodologii pracy symulacyjnej rządów na całym świecie. A mógłby pan jeszcze powiedzieć, jakich uściśleń według pana wymaga taki projekt? No przede wszystkim kryterium dochodowego. Państwo to jest przecież pewna instytucja, po pierwsze, która jakby umówiliśmy się, to jest umowa społeczna, w której umawiamy się, że państwo pomaga po prostu biednym albo ludziom, którzy nie radzą sobie w warunkach czy gospodarki rynkowej, czy nierynkowej, bez znaczenia. I w związku z tym państwo powinno ustalić jednak kryterium dochodowe jako bardzo ważny element jakby tej pomocy społecznej. Drugim elementem jest to, co to państwo nie zrobiło, to jest uznanie również, że niepełnosprawność wymaga znaczącego wsparcia ze strony państwa z powodów takich, że ci ludzie w gospodarce rynkowej mają znacznie mniejsze szanse niż ci, którzy nie mają takich niepełnosprawności. I to powinno być drugi element, czyli niepełnosprawność powinna być drugim kryterium w tej całej sprawie. Trzecim kryterium w tej całej sprawie powinna być oczywiście celowość społeczna. Tak? Z racji tego, że jeśli mamy pomagać, powiedzmy sobie, dzieciom, no to musi być celowo jakby umocowane w szerokim planie w ogóle obsługi dziecięcej. Jeśli nawalają dzisiaj szkoły, mamy kryzys na odcinku oświatowym, łącznie nawet pod możliwymi strajkami. Jeśli mamy bardzo słabą opiekę zdrowotną, nie radzimy sobie w zakresie obsługi zdrowotnej, na przykład dzieci, które zapadły na jakieś choroby o charakterze, powiedzmy sobie, niestandardowym, no to oznacza to, że ten program niestety tutaj nie spełnia swojej roli, bo on nie jest umocowany do tego trzeciego kryterium, czyli celowości społecznej. Dlatego też wydaje się, że przy takich wydatkach, mówimy o łącznych wydatkach około 40 miliardów rocznie, tyle będzie ten program Dziecko nawet Plus. Nawet do 50, tak jest szacowane. Nawet do 50, on wymaga po prostu poważnej debaty publicznej, bo to są ogromne pieniądze. Nadmieniam przychody państwa rocznie, to jest około 380 miliardów złotych, a więc mówimy o kwotach, które przekraczają 10% przychodów państwa w skali rocznej. Więc w związku z powyższym to jest rzecz, która wymaga bardzo poważnego zastanowienia się, mając inne problemy społeczne, natury polityki społecznej, które to państwo nie rozwiązuje. No tak, ale jak mówi wiceszef resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Kazimierz Kuberski, nasz główny cel to polityka prorodzinna właśnie. Ale ona to nie spełnia tej roli. Jeszcze raz powiadam, polityka prorodzinna, prenatalna, ma na celu zwiększenie jakby demograficznego potencjału społeczeństwa po to, żeby proporcja pracujących i niepracujących była jakby niezachwiana. To się nie udaje i powiem więcej, nam się to w ogóle już nie uda z tego powodu, że struktura demograficzna dzisiaj jest taka, że będzie rodziło się mniej i mniej dzieci. W związku z powyższym lansowanie tylko jednego elementu modelu polityki rodzinnej, czyli finansowanie dzieci, jest po prostu, mija się z celem z punktu widzenia problemów społecznych. Problem ageizmu, czyli emerytów, rencistów, niepełnosprawnych i, co bardzo istotne, również tej średniej części naszego społeczeństwa, która po prostu też jest bardzo ważnym elementem, bo ona napędza w ogóle całą koniunkturę i daje szansę na realizację tych programów społecznych. Dlatego dzisiaj pan minister tu się myli troszeczkę, to nie służy w ogóle procesom jakby kreowania polityki rodzinnej, a wręcz przeciwnie, o czym świadczą chociażby liczba rozwodów, sieroty emigracyjne, czy w ogóle przemocy w domu i tak dalej. Wcale to tak niestety różowo nie jest i tutaj jakby zamydlanie całej sprawy, która na początku była zupełnie inna, bo ona miała służyć prokreacji, czyli miała prenatalnie sprzyjać wzrostowi demograficznemu, potencjału demograficznego kraju. Tak się nie stało i mówienie dzisiaj, że jest to polityka prorodzinna, raczej tu nie wytrzymuje krytyki w rzeczywistości. Jest to polityka pomocowa, jest to socjal, klasyczna zapomoga społeczna, niestety lokowana troszeczkę jakby po omacku, bo dla każdego, kiedy wiadomo, że nie każdy to potrzebuje. No, resort rodziny i wicepremier Beata Szydło podkreślają, że jest to też przede wszystkim koło zamachowe polskiej gospodarki. A ja jeszcze pana zapytam, czy według pana uszczelnienie systemu podatkowego, bo to jest właśnie wskazywane jako główne źródło finansowania, wystarczy, by zagwarantować finansowanie tego projektu? Oczywiście, że nie. Tutaj jak raz dotykamy istotnej sprawy, to jest sztandarowy pomysł tej władzy, mianowicie, że uszczelniamy podatki. I one, wydaje mi się, że cała ta procedura uszczelnień już dzisiaj tworzy sytuację zaprzeczenia aktywności gospodarczej przedsiębiorców, bo to są ci, którzy to sobie tworzą ten cały ruch gospodarczy. Efekt finalny, to znaczy, mówiąc inaczej, efekt uszczelnienia podatków, które zrealizowaliśmy, jest absolutnie dużo mniejszy nawet od tej pierwszej wersji 500+, czyli kiedy tam wydatkujemy na poziomie 24,5 miliarda rocznie w 2018 roku na ten program już funkcjonujący. Uszczelnienie jest znacznie mniejsze, więc ja myślę sobie, że nie. Droga uszczelnienia jest drogą donikąd, bo ona się później przeradza w swoje zaprzeczenie. Tworzy się po prostu system represji aparatu skarbowego, który po prostu hamuje inwestycje prywatne, co dzisiaj się dzieje i przy okazji również oczywiście powoduje też jakby odpływ inwestorów do innych rezydencji podatkowych, a na końcu oczywiście powoduje też emigrację, o czym nie należy zapominać, bo wszystkie działania takiego charakteru jak uszczelnianie, które na końcu stają się represją fiskalną, po prostu też powodują odpływ ludzi w ogóle z rynku pracy. To jest zła droga. To w tym momencie na pewno uszczelnianie podatkowe nie daje szansy pokrycia programu 500+ na każde dziecko. To jest poza dyskusją. Andrzej Polaczkiewicz, ekonomista, był naszym gościem i jeszcze będzie. Dziękuję. Mam nadzieję. Usłyszymy się około 10 minut przed godziną 13. Dziękuję panu bardzo. My dzisiaj pytamy, czy 500+ na każde dziecko to dobry pomysł. Zapraszam państwa do kontaktu. 22 7 3 to jest nasz numer telefonu. 71335 to jest numer SMS-owy. Można też pisać maile za@polskieradio.pl i przeciw@polskieradio.pl oraz oczywiście zachęcam państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej www.polskieradio.pl/trójka. Tam znajduje się sonda, a w niej właśnie pytanie 500+ na każde dziecko. Czy to dobry pomysł? What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. She was right. This love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by, I tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her for life, and I will never let a day go by without remembering the reasons why. She makes me certain that I can fly, and so I do without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there, this love of mine, my Valentine. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine, and she was right, this love of mine, my Valentine, my Valentine. Valentine. 21 minut po godzinie 12 słuchają Państwo Trójki. Za, a nawet przeciw. 500 plus na każde dziecko. Czy to dobry pomysł? O to dziś Państwa pytamy. Dziękuję bardzo za pierwsze maile, które płyną na adres za@polskieradio.pl i przeciw@polskieradio.pl. Anonimowy słuchacz napisał, a może by tak 500 plus na każdego człowieka. Będziemy wtedy pierwszym krajem z gwarantowanym dochodem podstawowym. Zmierzamy w stronę grecką, dodaje słuchacz. Im więcej absurdalnych rozwiązań, jak to bywa, tym szybciej system nasz upadnie. Pani Katarzyna mówi, że pomysł może to i dobry, ale ogłoszenie tego teraz to nic innego jak kupowanie wyborców. Dziękuję Państwu bardzo. Z nami jest teraz pan Grzegorz. Słucham. A witam wszystkich trójkowiczów. Dzień dobry. Ja oczywiście jestem przeciwny takim pomysłom, takim socjalnym. Ja mam 28 lat i jest mi wstyd, że państwo musi dokładać ludziom w moim wieku, czy też innym, po prostu jakby ich traktować, jakby byli, nie wiem, chorzy, trochę ułomni, jakby sami nie mogli zarobić. Jest mi wstyd żyć w takim kraju, którym nie daje mi się zarobić tych pieniędzy, tylko po prostu się teoretycznie mi narzuca, że mogę to odebrać i robić z ludzi takich, no, trochę niezaradnych. Mam dwójkę dzieci i należałoby mi się, czy należy mi się 500 plus na drugie dziecko. Tutaj mam jeszcze dostać imię na pierwsze. Nie korzystam z tego, bo jest... Nie czuję się nawet męsko, można powiedzieć. To takie trochę upośledzenie w moim wieku ludzi, czy też młodych, naciąganiem ich na to, nie wiem, co jaka pani powiedziała, kupowanie głosów. Właśnie nawet to jest takie chore. Nie wiem, jak to inaczej można nazwać. Zabiera to według pana pewnie poczucie godności. Dziękuję bardzo, tak jak i napisał inny słuchacz do nas. Poczucie godności gwarantuje mi praca, dzięki której jestem w stanie utrzymać rodzinę, a 500 plus na każde dziecko to trochę dziwne pojęcie godności. Tak napisał do nas słuchacz. Pan Janusz jest teraz z nami. Słucham. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Do poprzedniego słuchacza dwa zdania. Otóż ja jestem beneficjentem 500 plus, korzystamy z tego i mogę pana zapewnić, że czuję się bardzo męsko, co może potwierdzić moja żona. Natomiast jeśli chodzi o pytanie audycji, to pomysł jest świetny, natomiast realizacja jest fatalna, ponieważ ten program powinien być adresowany do osób, wzmacniać osoby pracujące, zachęcać do pracy, zachęcać do starania się, zawierania umów, zarabiania jak najwięcej w postaci odpisu podatkowego, zwrotu podatku, żeby ludzie mieli świadomość tego, że państwo im niczego nie daje, że to nie jest jałmużna, tylko są ich pieniądze zarobione, które państwo im zwraca. Na przykład raz na kwartał, czy raz na rok. I my z żoną tak właśnie traktujemy to 500+. To nie jest jałmużna dla nas, to jest zwrot ciężko zarobionych pieniędzy przez nas. Natomiast sięgając na króciutko do węgierskich rozwiązań. Ostatnio czytałem, że pomimo zwiększania nakładów na polityki tak zwane prorodzinne przez rząd Orbana, na Węgrzech w ostatnim roku był największy spadek ludności od lat 10. I im więcej rząd węgierski pakuje w postaci swoich 500 w rodzinę, tym bardziej populacja Węgier spada. Więc szczerze powiedziawszy, skuteczność tego populacyjna jest pewnie żadna, natomiast skuteczność rynkowa może jakaś jest, bo rzeczywiście my te pieniądze uzyskane w ramach 500+, w moim przypadku to jest 1000, a będzie 1500, to one idą na przedszkole, obiady w szkole, korepetycje, basen dla dzieci, tego typu, one wracają rzeczywiście na rynek rozmaitych usług. Więc pod tym względem skutek może jakiś jest. Panie Januszu, dziękuję bardzo. Z kolei do nas inny słuchacz napisał, po co mi te 500 zł, skoro za prywatny żłobek muszę zapłacić 1500. Co gorsza, dostanę 500 zł, rząd dorzuci mi jakąś daninę czy podatek i finalnie zabierze mi 800 zł. Z kolei inny słuchacz, pan Jarek, napisał, że jest również przeciwnikiem programu 500+. W obecnej formie rodziny z dziećmi powinny płacić po prostu mniejsze podatki. Obniżka o 25% za każde dziecko i w rezultacie rodzina z czwórką dzieci nie płaci. Płaciłaby wcale podatku dochodowego. Pan Andrzej jest teraz z nami. Słucham pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Andrzej Figurski z tej strony. Zły pomysł, jak wszystkie idee rozdawnictwa. Ja chciałbym przypomnieć słowa pani Thatcher, że rząd nie ma swoich pieniędzy, a to, co rozdaje na prawo i lewo, rząd musi zabrać uczciwie pracującym. Zamiast rozdawać, mogliby zmniejszyć podatki, choćby przez podwyższenie kwoty wolnej, która u nas, przypomnę, jest około 3000, a obecnie panujący PiS przed wyborami mówił o podniesieniu do 8. Na razie cisza o tym. W ramach ciekawostki dodam, że na Filipinach kwota wolna od podatku to jest 18 tysięcy złotych. Czy nie lepiej byłoby w ogóle pozbyć się podatku dochodowego, bo to jest kara za rozwój, za przedsiębiorczość. Teraz w tych propozycjach, jedna z tych propozycji jest taka, żeby osoby do 26 roku życia, osobom do 26 roku życia zwolnić się od podatku dochodowego, a może przełożyć to także na całe społeczeństwo. A sukces 500+, to słyszeliśmy. No jest jeszcze niestety urodzeń w Polsce. Kłaniam się. Dziękuję bardzo, panie Andrzeju. Posłuchajmy teraz prezes Stowarzyszenia Damy Radę, Beaty Mirskiej-Piworowicz. To, że teraz ta ustawa będzie rozszerzona, jest jak najbardziej na miejscu. No ja jedyną uwagę, którą mam do tej ustawy, to jest to, że no, nie jesteśmy krajem aż tak bogatym, że powinno być dla każdego dziecka, bo są dzieci, które wychowują się w domach, nie wiem, milionerów, jest tam trójka dzieci, teraz raptem wszyscy te pieniążki otrzymywać będą. 500+ powinno służyć tym rodzinom, którym ta pomoc jest faktycznie potrzebna i tym rodzinom, którym naprawdę te pieniądze się przydadzą. Także za tym, żeby rozszerzyć ustawę o samotnych rodziców czy rodziców z jednym dzieckiem, jestem jak najbardziej, natomiast zrobiłabym ograniczenia drugą stronę. Niech to kryterium będzie na przykład 5000 na osobę w rodzinę, niech ono będzie. No nie jesteśmy aż tak bogatym krajem, żeby tak tymi pieniążkami no zwyczajnie szastać. W jakim celu jest to 500 zł, pyta nas słuchacz. Dlaczego obciążamy społeczeństwo kosztem posiadania dzieci przez inne osoby? Jest to dyskryminacja osób samotnych, które również składają swoje podatki do budżetu. Pan Waldemar jest teraz na antenie Trójki. Słucham pana. Dzień dobry, witam, Waldemar z tej strony. Myślę, że program 500+ to nie jest o tyle problem, co taki szeroko galopujący socjalizm, który mamy już jakiegoś czasu. I tutaj pozdrawiam panów, którzy rzeczywiście wypowiadali się wcześniej i czują sobie ten gen wolności, natomiast ten socjalizm jest głęboko zakorzeniony w naszej mentalności, przypomnę. I zawsze mnie jako młodego człowieka dziwi, że w kraju rzeczywiście, który nie miał zaufania w latach 90. do policji, polityków, urzędników, no bo nie było jako takiej ilustracji, my oddajemy im 60% swoich oszczędności, żeby to oni decydowali za nas. No niestety, program 500+, także zadłuża przestrzegłe pokolenia, przypomnę. To jest taki troszeczkę socjaliści, to taki troszeczkę mały złodziej, który niestety okrada właśnie tych, którzy się jeszcze nie narodzili. Także pozdrawiam ludzi, którzy naprawdę czują swoje jeszcze gen wolności. Kłaniam się. Dziękuję bardzo, panie Waldemarze. Napisał do nas pan Piotr. Jest to jakaś kolosalna głupota. Znajomy zarabia ponad 10 tysięcy złotych, dostaje teraz 500 złotych, a będzie dostawał 1000. Pytam, po co? I pozdrawiam, pan Piotr. A teraz pan Zygmunt jest na antenie. Słucham pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pani, dla pana ekonomisty uwaga. Wśród moich znajomych dwie rodziny zdecydowały się na kolejne dziecko, także to nie jest do końca prawda, że nie zwiększa dzietności. To jest pierwsze. Drugie. Za każde urodzone dziecko masz kwotę zwiększoną wolną od podatku. o kolejne 500 zł. W ten sposób należy to traktować. Do 26 roku życia masz zwolnienie z podatku i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym do tego należy podejść zdroworozsądkowo. Jest to dla osób, które rodzą dzieci i dla tych rodzin, które decydują się mieć dzieci, kolejna ulga podatkowa i nic innego. Natomiast jeżeli chodzi o dawne czasy, za bykowe się płaciło i kto był kawalerem, płacił miał większe obciążenie. Także tak to wygląda. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o Trójkę, to lewacko-liberalne towarzystwo będzie dzwoniło, to jest standard. Życzę miłego dnia, do widzenia. Dziękuję bardzo, panie Zygmuncie. Co na to Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatan? Zasiłek 500+ poprawił sytuację rodzin ponoszących koszty utrzymania dzieci, ale w żadnym wypadku nie można tego nazwać kołem zamachowym gospodarki. Polska ma bardzo niski poziom inwestycji nie tylko w stosunku do bogatych krajów zachodniej Europy, ale nawet w stosunku do naszych sąsiadów. My inwestujemy 17% produktu krajowego brutto, podczas gdy Czesi 25%. To oznacza przepaść. Niestety, obecna polityka rządu nastawiona jest na wspieranie konsumpcji poprzez zwiększanie świadczeń socjalnych, co daje tylko w krótkim okresie przyspieszenie wzrostu gospodarczego, natomiast kompletnie bagatelizuje potrzebę inwestycji, bez których nie wzrośnie produktywność pracowników, nie wzrosną ich dochody w długim okresie, ale przede wszystkim nie będziemy mieli szybkiej modernizacji gospodarki, która jest niezbędna, żeby nasze firmy zachowały konkurencyjność wobec firm zagranicznych i żebyśmy mogli rozwijać się stabilnie w długim okresie. To a propos koła zamachowego. Na ten temat też pisze do nas pan Robert. 500+ może być kołem zamachowym gospodarki w krótkim okresie. Stymulowanie gospodarki popytem przez dosypywanie pieniędzy bez pokrycia kończy się w długim okresie wzrostem cen. Już go widać. A potem pogłębia kryzys, który i tak przyniesie cykl koniunkturalny, jak każdy kredyt. Co na to pan Stanisław? Dzień dobry. Witam pięknie. Słucham ja pana. Całkowicie zgadzam się z poprzednim słuchaczem, który tutaj do państwa zadzwonił, że jest to bardzo dobry program, a powiem dlaczego. Bo przede wszystkim przez ostatnie 3 lata główny zarzut, i to powtarzany w wielu stacjach telewizyjnych, radiowych, i był dla ekipy rządzącej, że na pierwsze dziecko nie ma 500+. A więc nastąpiła tu pełna harmonia, niebywała zgodność decyzji i poglądów opozycji w stosunku do ekipy rządzącej. To jest ewenement, że tutaj zaczęliśmy się zgadzać. To jest jedna rzecz. A króciutko, panie Stanisławie. Pan jeszcze, który pierwszy dzwonił, rozmawiał z panią, mówił, że jest tendencja spadkowa w urodzeniach. Na miły Bóg, ta tendencja byłaby ogromnie większa niż jest obecnie, gdyby właśnie nie te 500+. Także te 500+ na pewno na pierwsze czy na drugie dziecko będzie w jakimś stopniu wyhamowywał tendencję spadkową. Panie Stanisławie, dziękuję panu bardzo. A tymczasem jest z nami już drugi gość telefoniczny, pan dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ja witam serdecznie państwa. Proszę powiedzieć, czy według pana przepowiadany kryzys, o którym już tutaj słuchacze też piszą i dzwonią, mówią na ten temat, nie stanie na przeszkodzie w kwestii finansowania programu 500+ na każde dziecko? No może stanąć, że to wszystko zależy od tego, jak głęboki będzie kryzys w gospodarce, gdyby wystąpił, dlatego że są kryzysy o niskim poziomie oddziaływania na finanse publiczne i możemy sobie wyobrazić sytuację, w której nastąpi zmiana priorytetów, czyli państwo czy też rząd, broniąc danego programu socjalnego, będzie rezygnowało zupełnie z innych wydatków. Ale może być też taka sytuacja, gdzie ten kryzys będzie tak znaczący, że niestety ten program będzie też musiał być cięty. Pytanie oczywiście, czy to wystąpi, jaka będzie w tym momencie wola społeczeństwa, bądź też aprobata, dezaprobata wobec władzy, która będzie proponowała dane rozwiązanie. Jak widać dziś, społeczeństwo jest w dużej większości pro temu programowi, bo w dużej większości też jest beneficjentem, ale co nie znaczy, że sytuacja może się zmienić. Minister Rafalska powiedziała, że wcześniej była ta odrobina niedosytu w programie 500+ i dzisiaj tego już nie będzie. Co pan na to? No jeżeli za niedosyt uznajemy, że faktycznie nie wszystkie dzieci są objęte programem, to oczywiście ten niedosyt zostaje zaspokojony, ale oczywiście znowu są głosy, które mówią o przeroście wartości, o ryzykach, o których tutaj mówiliśmy w wymiarze kryzysu. I pytanie podstawowe, czy to jest najlepsza metoda na to, żeby właśnie doprowadzać do skutecznego oddziaływania na urodzenie. Jak okazuje się, nie ma związku przyczynowo-skutkowego między dotknięciem 500 zł a zajściem w ciążę. To nie jest ta magia i biologia uczy inaczej. I twierdzenie, że w jakikolwiek sposób to oddziaływuje, jakoś nie przekłada się na fakty. Na pewno oddziaływuje w zmniejszeniu tej kwestii, tej części biedy społecznej, która szczególnie u dzieci występuje. No to jest bardzo istotny czynnik, ale oczywiście niedosyt jest zawsze, jeżeli ktoś chce i budujemy w ten sposób przekaz, to kolejka do chcących brać będzie wzrastała. Dlatego też jako ekonomiści raczej sugerujemy rozwiązania, które wiążą się z pracą, czyli jesteś nagradzany za to, że pracujesz, a nie nagradzany za to, że na przykład wyłączasz się z pracy, bądź też uzupełniamy ci dochód tylko dlatego, że jesteś. Co oczywiście nie znaczy, że nie pojawiają się różnego rodzaju pomysły dochodu gwarantowanego na świecie i testowanego, bo to jest między innymi tego typu rozwiązanie. Znaczy my dzisiaj nazywamy to programem 500+, ale de facto to jest rodzaj pewnego dochodu gwarantowanego. A co jest społeczeństwu potrzebne w zamian za takie właśnie dawanie pieniędzy 500 zł na pierwsze także dziecko według pana? Społeczeństwu potrzebne jest nie zabieranie pieniędzy, czyli jeżeli uznamy, że chcemy wypłacić, to oczywiście na początku musimy pieniądze społeczeństwu odebrać i ktoś musi za ten program zapłacić i to nie jest tak, że płacą tylko ci, którzy nie mają dzieci, ale również ci, którzy dzieci mają, płacą, bo płacimy wszyscy podatki. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem jest to, że państwo jest stanie, państwo nie kara za pracę, a tym samym ludzie zarabiając pieniądze są w stanie zarobić na siebie, na swoje rodziny. No i państwo nie stwarza barier, żeby praca w ogóle mogła być. To znaczy, że wspiera rozwój przedsiębiorczości i powoduje, że po prostu nie musimy iść do państwa prosić. Zresztą to takie dziwne sformułowanie, bo de facto państwo niczego nie daje. To my sami podatnicy dajemy sobie nawzajem, więc źle jest, jeżeli doprowadzamy do sytuacji w takim sposobie rządzenia, że część społeczeństwa wymaga tego typu wsparcia, a nie budujemy mechanizmów, dzięki którym ci ludzie po prostu nie będą wpadali w taką potrzebę. A jakie to mogłyby być mechanizmy, panie doktorze? No, tak jak powiedziałem, przede wszystkim kwestie związane z kosztem pracy, czyli zastanowienia się nad tym, czy praca w Polsce nie jest za mocno obciążona podatkami i tym właśnie, że podatek PIT jest w ogóle niezasadny. Znaczy, ten podatek mógłby być spokojnie zlikwidowany i ludzie by mieli większej dyspozycji pieniądza, a podatki powinny być podatkami pośrednimi, związanymi już z bezpośrednimi transakcjami. Podatek CIT, który jest dla przedsiębiorców, jest podatkiem uznaniowym całkowicie, czyli w zależności, kto chce, to płaci, a kto nie chce, to nie płaci. Zresztą mamy przykłady różnego rodzaju podmiotów w Polsce funkcjonujących charytatywnie. Dziwnie jest, bo funkcjonują w Polsce, a nie płacą podatku CIT. Także są pewne rozwiązania, które można było zdjąć i zrealizować natychmiast. A dwa, nie stawiać barier dla działalności gospodarczej. W Polsce się bardzo trudno prowadzić działalność gospodarczą. Zresztą jak popatrzymy na raporty Doing Business, to my spadamy w raportach corocznie. I pomimo wszelkiej takiego przekazu publicznego, który mówi, że wspieramy przedsiębiorców, że pomagamy, że jest coraz łatwiej, to praktyka jest zupełnie odmienna i coraz trudniej prowadzi się tą działalność, coraz trudniej się transferuje środki i to powoduje, że nawet jeżeli mamy do czynienia z dobrą koniunkturą gospodarczą, a taką teraz mamy, to nie wykorzystujemy wszystkich możliwości, które w tej koniunkturze, mamy, czy moglibyśmy mieć, ale jeżeli będzie zła koniunktura, pogorszy się ta koniunktura, to okaże się, że wszystko to, co jest niedoskonałością, natychmiast wyjdzie ze zdwojoną siłą. I prosta zasada w ekonomii mówi, że koniunktura ukrywa wszystko i nawet te niedoskonałości, niedociągnięcia robią wrażenie, takie okulary szare nakładają na, może lepszy kolor będzie różowy. O. Różowe okulary dla polityków na oczy, że im się wydaje, że wszystko jest wspaniale, bo przecież są 5% wzrosty gospodarcze, niskie bezrobocie, ale to większość rzeczy nie jest wynikiem decyzji władczych, tylko tego, że rynek jest tak dobrze ukształtowany, a my nie wykorzystujemy ten czas na to, żeby zorganizować gospodarki i spowodować, że ta gospodarka będzie zupełnie w innej formule funkcjonowała. Panie doktorze, napisał do nas słuchacz, pan Krystian, postuluje program Poseł Plus, czyli kwotę 30 tysięcy złotych wolną od podatku, ale dla każdego obywatela i to dopiero będzie według niego koło zamachowe gospodarki. Emeryci i renciści nie będą w końcu płacić podatku dochodowego, a urzędnicy zajmujący się PIT będą mogli się zabrać za VAT. Co pan na to? No, o ile w ogóle są potrzebne, jest potrzebna taka liczba urzędników. Znaczy, no, to jest kwestia oczywiście kosztu państwa. Słuchacz bardzo trafnie zwraca uwagę na to, że Polska ma bardzo niską kwotę wolną od podatków, ale ja zwracałem na to w zupełnie innym sposób, mówiąc o tym, że ten PIT jest w ogóle niepotrzebny. Znaczy, ja uważam, że są pewne podatki, które są niezasadne i naprawdę niczego nie budują, a na pewno demobilizują i powodują bardziej rozwiązania patologiczne. Koszt ich obsługi jest bardzo duży i de facto trzeba się zastanowić, gdzie jest państwo, gdzie państwo powinno być i czy w ogóle w takiej skali kosztu państwa my potrzebujemy, ale niestety u nas ratuje się bezrobocie czy zjawisko bezrobocia tworzeniem miejsc pracy w administracji. Zresztą każdy, kto w administracji pracuje, wśród moich znajomych jest też dużo ludzi w tej branży i mówią wyraźnie, słuchaj, no jest tak, że naprawdę można było spokojnie dla części ludzi podziękować, bo to nie jest tak, że każdy dowozi wynik, który został założony i koszty administracji my sami pompujemy, ale po części pompujemy również oczekiwaniami społecznymi. Dajemy na to przyzwolenie. Uważamy, że państwo powinno się nami opiekować, nami zajmować. To nie jest prawda. Po to my tworzymy to państwo, więc jeżeli my się sami sobą nie zajmiemy, nie będziemy siebie wzajemnie wspierać, to nic takiego jak państwo nie stworzy dla nas jakiegoś takiego świata nadzwyczajnego. Panie doktorze, dziękuję bardzo za pana opinię. Doktor Artur Bartoszewicz z SGH był naszym gościem. Jeszcze usłyszymy się tuż przed godziną 13. Pytamy dziś państwa, czy program 500+ na każde dziecko to dobry pomysł. Przypomnę państwu nasze namiary. 22 i 7 trójek, to jest nasz numer telefonu. 71335 to z kolei numer SMS za @polskieradio.pl i przeciw @polskieradio.pl. Say what you want. 17 minut pozostało do godziny 13. My dziś Państwa w audycji Za, Nawet Przeciw pytamy o to, czy program 500+ na każde dziecko to dobry pomysł. Pani Agnieszko, napisał pan Adrian, uważam, że to gigantyczna propaganda i przekupstwo społeczeństwa. Wiele grup zawodowych opłacanych z szeroko pojętego budżetu państwa zarabia poniżej poziomu godności. Nasz system dróg ekspresowych i autostrad to czarna plama. Z powodu zanieczyszczenia powietrza przedwcześnie umiera kilkadziesiąt tysięcy obywateli rocznie. Edukacja wyższa jest o 10-lecia za zachodnimi standardami. Wymieniać można w nieskończoność, tymczasem jątrzącą ranę społeczeństwa i gospodarki zalepia się kolorowymi plasterkami socjalnych dotacji. Nic, tylko z ciekawością czekać na efekty. Tak napisał pan Adrian, a z nami jest już słuchacz pan Szymon. Dzień dobry. Ja muszę tak delikatnie rozwinąć kwestię tego naszego przyrostu naturalnego, ponieważ GUS alarmuje, że to jest całkiem dobrze, natomiast GUS też lekko swoje dane, że tak powiem, maskuje tym, że w sumie rejestruje od czasu wojny pewne takie skoki przyrostu dzietności, ponieważ po wojnie był duży przyrost, później było trochę słabiej. Później znowu tam ta grupa, która przyrastała, znowu schodziła w okres rozrodczy, także w tym momencie mamy też lekki przyrost sprzed 20 lat też wyżu demograficznego, także gdyby nie te 500+, by nikt o tym nie widział. Nikt o tym nie mówi, natomiast to wcale nie jest przyrost, ponieważ mamy teraz okresie rozrodczym ludzi z przyrostu sprzed zeszłych lat, a że tego by tak naprawdę nie było, a sam pomysł to jest też, jak przyznają słuchacze, propaganda, także jestem na nie. Panie Szymonie, dziękuję bardzo. Co na to pan Zdzisław? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem jak najbardziej za. No komu dać? Może podnieść tym najbardziej zarabiającym albo politykom, takim jak może ten, czy Moszewicz, czy Pawlak, może im podnieść? Absolutnie, definitywnie nie. Komuś powiem trzeba tak, dać, tak? Jak rozumiem, według pana komuś trzeba dać i niech będą to właśnie dzieci. Pan Zdzisław już nie jest z nami. W takim razie, panie Januszu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja popieram ten program i powiem pani więcej. Mamy z żoną czwórkę dzieci. Jest bardzo fajnie. Mamy kartę dużej rodziny. Kupiliśmy sobie już niedawno, w tej chwili, parę lat temu, samochodzik niewielki. Teraz żona będzie miała piąte dziecko. Emerytura będzie dla żony. Proszę panią, czego mi więcej trzeba? No tak, ja uważam, umierać. Że powinniśmy wszyscy dostawać. Są pieniądze, trzeba je brać. Takie jest moje zdanie. A może pracować? Tak pewnie powiedzieliby słuchacze, którzy teraz pana słuchają. Może pracować, ale wie pani co, przy piące dzieci, praca, no to przy tych pieniądzach to już mi się kompletnie nie opłaca. Ja sobie tam na czarno dorobię, a żona sobie siedzi w domu i wszyscy jesteśmy zadowoleni. Dziękuję za szczerość. Panie Januszu, dziękuję bardzo. Pan Mikołaj do nas pisze, jeżeli rozdaje się ludziom pieniądze za to, że siedzą w domu i nic nie robią, to wtedy ludzie siedzą w domu i nic nie robią. Dobrobytu społeczeństwa nie buduje się przez rozdawnictwo. Argument o tym, że konsumpcja jest kołem zamachowym gospodarki, nie sprawdza się w dłuższym okresie czasu. Dlaczego Szwajcarzy odrzucili propozycje darmowych rządowych pieniędzy? Czy są aż tak niedouczeni? O to pyta pan Mikołaj. A z nami z kolei pan Stanisław. Słucham pana. Dzień dobry, panie redaktor. Ja zalecałbym proste, że tak powiem, działania arytmetyczne. Gdyby policzyć te 70 przeszło miliardów, które już wydano na 500+, to na drugie i następne dzieci, gdyby policzyć, ile z tego można byłoby wybudować przedszkoli, żłobków, wszelkiego rodzaju usług socjalnych, a przede wszystkim zorganizować sytuację, która pozwalałaby przedsiębiorcom w jakiś sposób im zrekompensować koszty powrotu kobiet po macierzyńskim do pracy, to efekty byłyby zupełnie nieporównywalne. To jest po prostu wyrzucone pieniądze po to, żeby ludzie je przejedli, a w większości i w sporej części przepili. Taka jest moja opinia, proszę pani, o działalności gospodarczej, prosocjalnej tego rządu. Dziękuję pani. Dziękuję bardzo, panie Stanisławie. Posłuchajmy Wiesława Kołaka z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. No ja myślę, że to jest przedni pomysł. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, które od lat opiekuje się dziećmi, wspomaga rodziców, którzy wychowują te dzieci, zawsze też zajmowało się stroną materialną rodziny. I wszystkie programy partyjne, powiedzmy, które są prorodzinne, no to są przez nas zawsze bardzo popierane i my od samego początku obserwujemy właśnie wszystkie te efekty, jakie wynikają z tego 500+. I to na pierwsze dziecko, ten pomysł, no jest bardzo dobry, my to bardzo popieramy i chcielibyśmy, żeby to weszło w życie i pewnie wejdzie, więc się bardzo cieszymy. Dziękuję bardzo. Pan Grzegorz z kolei napisał, że wychowywanie czwórki dzieci za 2000 zł to nie jest siedzenie i nic nie robienie. Pani Anna natomiast napisała, że to wreszcie dotrzymanie obietnic wyborczych wobec tych dzieci, które wbrew zapowiedziom rządu, rząd zaliczył do gorszego sortu, ale brak kryterium dochodowego jest wbrew sprawiedliwości społecznej. Ja mam jedną córkę, obecnie studiującą, pracuję na etacie, wychowałam ją sama od 5 roku życia, a od 8 lat sama ją też utrzymuję. Nie mam od państwa żadnej pomocy, nawet alimentów, a jeszcze płacę na rzecz rodzin, które mają dochody wielokrotnie wyższe niż ja. To pani Anna. A pan Kuba, co na to? Słucham pana. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry panu. Państwu. Wypowiem się w ten sposób. Jako rodzic samodzielnie wychowujący dziecko i to rodzic pracujący, oczekiwałbym raczej, że nie będą do mnie płynęły z państwa pieniądze, które ja wcześniej państwu oddałem, tylko oczekiwałbym na przykład wprowadzenia 0% VAT-u na artykuły dziecięce. Przecież pamiętajmy, mówimy o tym, że państwo nam daje pewne pieniądze, ale my wszyscy 23%, jeżeli wydajemy na dzieci, bo tak jak ktoś powiedział, że te pieniądze można przepić, wówczas do budżetu wraca jeszcze więcej pieniędzy. Natomiast, żeby normalnie wychowywać swoje dziecko i pracować, no muszę je oddać do przedszkola. Przedszkole jest finansowane, pobyt dziecka w przedszkolu jest finansowane tylko zaledwie przez 5 godzin. A praca trwa 8 godzin. Do tego doliczmy czas i koszty dojazdu, więc ja bym wolał, żeby moje dziecko miało zagwarantowany wysoki poziom opieki i zajęć dodatkowych w przedszkolu, i to byłoby zadanie samorządu, a pieniądze, które dostanę i które samodzielnie mogę rozdysponować, i tak nie pokryją kosztów choćby zapewnienia dziecku zajęć dodatkowych. Panie Kubo, dziękuję panu bardzo. Tymczasem Roman Przasnyski, główny analityk Gerda Broker. Jeśli chodzi o gospodarkę, to rzeczywiście mamy do czynienia z pierwszymi sygnałami spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego, więc takie propozycje, jakie zostały zgłoszone w ramach tak zwanej piątki Kaczyńskiego, czyli między innymi 500 zł na pierwsze dziecko i również inne socjalne, można powiedzieć, zasilenie konsumentów, byłoby takim impulsem, który mógłby podtrzymać wysokie tempo wzrostu gospodarczego w perspektywie tego spowolnienia również widocznego w waszym otoczeniu, więc z jednej strony byłby to impuls taki podtrzymujący konsumpcję, która jest jednym z głównych motorów od kilkunastu miesięcy już, czy nawet dłużej, polskiej gospodarki. Natomiast z drugiej strony no, są pewne obawy, że też w przypadku pogorszenia się koniunktury troszkę finanse państwa mogą ucierpieć, może nie w najbliższym okresie, ale w dalszej perspektywie wzrost tych wydatków socjalnych, takich sztywnych w budżecie państwa, może stanowić pewien problem w takim dłuższym horyzoncie. 9 minut do godziny 13. Witam na antenie pana Michała, słucham. Dzień dobry pani. Dzień dobry pani. Ja jak to proszę krótko, tak słucham, dobrze? Oczywiście, że tak. Cyrk Monty Pythona, po prostu cyrk Monty Pythona i tylko tyle mam do powiedzenia. Dziękuję. To jeszcze na sam koniec pani Monika. Witam, dzień dobry państwu. Dzień dobry. Ja chciałam na to popatrzeć z trochę jednak innej strony. Ja jestem mamą jednego dziecka, mamą, która pracuje. I ten program generalnie nie podoba mi się, ale on jest. I tak myślę, że jeżeli będziemy się obracali w takich realiach, jakie oni są, to jakie są, czyli w realiach funkcjonowania tego programu, to takie dziecko jak moje jest z programu wykluczane. Ja w tym momencie muszę zarobić naprawdę na wszystko. I zauważyłam różnicę w tych rodzinach, które dostają 500+. Że mają te możliwości zapisywania dziecko na zajęcia dodatkowe wszelakie. Ja muszę wybierać. Dziękuję bardzo. Tak, tak. Ja na swoje dziecko nie dostaję niczego, więc jeżeli już ten program będzie funkcjonował, chociaż przy założeniu, że on funkcjonuje, już bez zastanawiania się, czy on jest dobry, czy on jest zły, bo rzeczywiście wolałabym dostać zwrot podatku, niż dokładać się na obecnie funkcjonujący program. Ale jeżeli on już funkcjonuje, to wydaje mi się, że nie powinny być dzieci wykluczane. Pani Moniko, dziękuję bardzo. Dziękuję pani bardzo. Tymczasem są z nami już nasi goście, pan Andrzej Polaczkiewicz, ekonomista, i dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej. Słyszymy się? Tak, proszę panów, pani minister Rafalska uspokaja, że mamy historycznie najlepszą sytuację na rynku pracy. Jesteśmy poważną, odpowiedzialną, zjednoczoną prawicą, dodaje. Co panowie sądzą na temat tej opinii? Ja powiem tylko tyle. No, oczywiście pani minister nie mówi do końca prawdy. Sytuacja na rynku pracy jest po prostu skutkiem masowej emigracji. Żebyśmy to sobie jasno powiedzieli. Polska utraciła znaczącą siłę, można powiedzieć, roboczą, jak i również siłę kwalifikowaną, która dzisiaj zwiększa dobrobyt kraju swojego pobytu. To jest po pierwsze. Więc to tutaj z tą odpowiedzialnością bym tak nie przesadzał, a przede wszystkim z przyczyną tej znakomitej sytuacji na rynku pracy. Tak. Jest drugi element, najistotniejszy. Niech pani minister pokaże, z którego miejsca będzie czerpała środki na pokrycie właśnie tych obietnic wyborczych, które zostały powiedziane w sobotę, bo już zapowiedziała i pani minister Czerwińska, i pani minister Rafalska, że będą po prostu ogołacane fundusze celowe. Każdy rząd ma rezerwę celową, ma fundusze celowe. Jeśli ogołoci te fundusze, to nie będą spełniały swojej funkcji. A więc stworzymy sytuację fikcyjną, w której jedno, powiedzmy sobie, dobro zostanie, że tak powiem, jakby przykryte likwidacją bardzo wielu istotnych działań merytorycznych rządu. Rezerwa demograficzna, rezerwa fundusz drogowy i tak dalej, i tak dalej. Także to niech pani minister po prostu to powie, skąd te pieniądze będą, bo słyszymy, że jakby zmiany budżetowe nie będzie w tej sprawie. Pierwsze pieniądze tak, będą zawsze tylko i wyłącznie z naszych kieszeni. Także ja bym się nie pytał pani minister, bo doskonale wiadomo, skąd będą. A drugie, gdybym był politykiem, to mógłbym był obiecać więcej, niż inni mogą dać. Więc rola polityków i polityka polega na tym, żeby obiecywać. Pytanie oczywiście, na ile to jest rzeczywiście poparte źródłem finansowania realnym. Jak widać, na razie się wszyscy bronią przed pokazaniem pełnego źródła finansowania. I jeszcze bardzo ważną rzecz warto podkreślić. My to, co rozmawialiśmy troszeczkę wcześniej o koniunkturze. No, ta koniunktura pozwala na poszukiwanie tego pieniądza w cudzysłowie, bo ciężko mówić o w ogóle znalezieniu pieniądza. Pieniądz jest albo go nie ma. Ale zakładamy, że w budżecie zgromadzone będą środki, a potem to jest tylko kwestia priorytetów. To, o czym rozmawialiśmy, i pytanie, co zostanie w zamian za wydanie na ten kierunek wycięte w dotychczasowej formie finansowania na różne świadczenia czy różne źródła. I pytanie oczywiście pojawia się, czy lepiej nie można byłoby tego zainwestować. A sytuacja na rynku pracy to przede wszystkim dobra koniunktura, ale ona nie jest dla przedsiębiorców ta sytuacja najlepsza, bo wielu przedsiębiorców już sami mówią, że nie są w stanie spełniać swoich oczekiwań, bo na rynku pracy jest za mało ludzi, a to znaczy, że trzeba inwestować w zasoby ludzkie, to znaczy, że trzeba doprowadzać do tego, żeby ludzie nie odchodzili z rynku pracy, albo pozostawali na nim dłużej, albo wchodzili na ten rynek pracy lepiej przygotowani dla przedsiębiorcy. To znaczy, że nie można mówić, że sytuacja jest doskonała, bo ta doskonałość zwalnia z odpowiedzialności i mówi, że nic nie trzeba robić, przeciwnie, trzeba bardzo dużo robić, żeby ten rynek pracy... Ja tylko jeszcze powiem państwu, że jeśli chodzi o wyniki naszej sondy internetowej, która była na stronie www.polskieradio.pl/trójka, to za jest 31% naszych słuchaczy, a przeciw 69%. To tylko świadczy, panie redaktor, że bardzo źle przeprowadzono tą całą akcję. To była akcja, można powiedzieć, ex cathedra. Ktoś wstał i powiedział, a teraz mamy wydać na to i tamto. To jest fatalna metoda sprawowania władzy. Dziękuję panom bardzo za udział w dzisiejszej audycji. Panowie Andrzej Poleczkiewicz, a także dr Artur Bartoszewicz byli naszymi gośćmi. Ja już dziękuję państwu za uwagę. Agnieszka Furtak-Bilnik i do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Boję się. Chodź przytul. Cicho, ktoś idzie. Ty jesteś co? W Syrii to nie zabawa. Razem możemy pomóc. Wesprzyj polską akcję humanitarną. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Bywa dekoratorką, kadrową, a nawet księgową. I z łatwością prowadzi własny biznes. Oto Ania Motyka, właścicielka sklepu ogrodniczego i jej nowy Citroen Berlingo Van z 20 systemami wspomagania prowadzenia. Teraz międzynarodowy samochód dostawczy roku 2019, nowy Citroen Berlingo Van, może być twój w leasingu od 100%. Sprawdź ofertę specjalną dla firm już przy zakupie jednego auta podczas miesiąca dla biznesu. Nowy Citroen Berlingo Van. Wszechstronny, jak ty.